Jest 6 minut po godzinie 5 w audycji Trójka Budzi. Witają dzisiaj Państwa Irena Dan i po raz ostatni Michał Kirmuć. Ostatni w tym roku oczywiście. Zaczęliśmy od dźwięków znanych, aczkolwiek w takich nieco innych, w takim nieco innym wariancie, powiem tak. Dzisiaj, ponieważ to ostatnie nasze spotkanie w tym roku, pomyślałem, że zerkniemy na te utwory, które najczęściej pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy w audycji Trójka Budzi w tej odsłonie synthpopowej, ale na początek coś zgoła innego, no bo nie mogę nie odnotować faktu, że dzisiaj 79 lat kończy Andy Summers. Santos. Overdrive Duo. No tak, Rodrigo Santos, Overdrive Duo i Andy Summers, dzisiejszy jubilat. Na początek, a utwór oczywiście z repertuaru grupy The Police. Drogi Nikiforze, czy się redaktor wyspał? No, to jeszcze przede mną, że tak powiem. No dobrze, to teraz czas, by w końcu sięgnąć po te utwory, które towarzyszyły nam przez ten rok najczęściej. Ten pojawił się całkiem niedawno, ale mógłbym też sięgnąć po coś z poprzedniej płyty, bo ten artysta na przestrzeni ostatniego roku wydał dwie płyty, a na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy nawet trzy. Mariusz Duda, How to Overcome Crisis. How to Overcome Crisis, czyli Mariusz Duda ze swojej lockdownowej trylogii. A dla mnie to bez wątpienia jedne z najpiękniejszych płyt z muzyką elektroniczną ostatnich miesięcy. Tak jak Mariusz Duda jest bardzo aktywny, bo przecież nie tylko płyty solowe, ale także dźwięki nagrane pod szyldem Riverside, Lunatic Soul i też takie solowe piosenki bardziej rockowo-folkowe, tak zespół Low Moon jakoś nie może nam ciągle się zebrać i dać nowego albumu, ale na szczęście w tym roku pojawił się także jeden ich autorski, premierowy utwór Dream Never Dies i Low Moon. Oh, the tree never dies. Never Dies i grupa Low Moon, na której nowy album ja i myślę, że część z Państwa również czeka z niecierpliwością, ale jeśli miałbym wybrać ten album, na który najbardziej w tej chwili czekam, to album, który ukaże się 25 lutego przyszłego roku, jeszcze przyszłego. Album, który będzie nosił tytuł taki sam jak utwór, który za chwilę usłyszymy i bez wątpienia jest to jedna z najpiękniejszych piosenek moim zdaniem, ale też wiem, że i Państwa tego roku. The Tipping Point i Tears for Fears. The Tipping Point, grupa Tears for Fears, a my czekamy do 25 dnia lutego, gdy pojawi się cały album. Znamy już dwa utwory. Ten pojawił się w październiku, no a w grudniu dostaliśmy No Small Thing, do którego już też sięgałem, ale dzisiaj już Tears for Fears na ten moment wystarczy. Jeśli chodzi o koncerty, no było wiele w tym roku pięknych koncertów, chociaż nie tyle, ile byśmy chcieli oczywiście, nie było tych wielkich, ale te mniejsze. Na przykład nie tak dawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj za raz, dwa, dwoma, trzema ścianami, pojawił się zespół, który nazywa się Amarok. Przepiękny koncert promujący ich najnowsze wydawnictwo i to również jest jedna z tych płyt, do których ja w tym roku sięgałem bardzo często. Amarok i Hero. You can't. Michał. Michał, ale ty piękne dźwięki tam grasz. Michał Wojtas i oczywiście jego Marok, utwór Hero, fragmencik najnowszej płyty, do której ja wracam z wielką lubością. Dobrze, dzisiaj, jak powiedziałem, słuchamy rzeczy, które pojawiały się w tej audycji na przestrzeni ostatniego roku, ale teraz zrobimy sobie mały wyłom, bo teraz czas na kącik pana K, czyli utwory grupy Ultravox. No i znowu się pomyliłem. Alphaville. Ale takie mniej znane. Znaczy, dzisiaj będzie akurat utwór bardzo znany, ale w takiej nieco mniej znanej wersji. Dance for a while. Heaven can wait. We're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever? And ever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get along without a cause. Don't want to perish like a fading horse. Use like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. We'll let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Be forever.

siła. Teraz jestem wolny, tak jak ty. A pewnie samym wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa ten, którego karmię. Miski, rzucone smutną jałmużną psów. Karusela świata pędzi, zablasza blaskiem rtęci i jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko, reszta to prop, pył i nicość. Wolisz egoizm, życia bez granic. Wygra w tobie ten wilk, którego nakarmisz. Wygra w tobie ten wilk, którego nakarmisz. Lux Torpeda. Elektro Lux Torpeda. Jeśli chodzi o następny zespół, na nowy album coraz bardziej zaczynam wątpić, że doczekamy się nowych dźwięków od grupy Kraftwerk. No ale na szczęście przynajmniej co jakiś czas oczyszczają coś z przeszłości, no i dają nam w takiej nowej odsłonie. Tak było z utworem Heim Computer. zasunęło mi w tmie. Świeżonej w tym roku wersji. Grupa Kraftwerk. I to już prawie wszystko na dziś. Dziękuję Państwu pięknie za wspólnie spędzoną godzinę i wspólnie spędzony cały ten piękny rok. No może nie do końca piękny, ale było miło. Irena Dan, Michał Kirmuć i do usłyszenia w przyszłym roku. Set me free, which you promised. I still see you by your